اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. قطب یہ ولی کی قسم ہے جس کے ذمے دنیا کے انتظامات ہوتے ہیں. قطب کی جمع اقطاب، تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو قطب کے درجے پر فائز ہوں وہ بھی کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اور کعبہ شریف جو ہے وہ غوث پاک کے گھر کا طواف کرتا ہے. یہ سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے، اور یہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوگا اس میں، مگر واقعہ میری ذہن میں نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.